مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، کلمه د حق مزدا کړ د مرغی کی، کلمه د حق مزدا کړ د مرغی کی، بیا پدې مخ پل سرونه شیندل زدا کړل، بیا پدې مخ پل سرونه شیندل زدا کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، د مغرب توپان کغر چولی ونه شي، د مغرب توپان کغر چولی ونه شي، مونږ د غر غوندې په ځای ودرېدل زده کړل، مونږ د غر غوندې په ځای ودرېدل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، وسنګارت گلزار پوشنکاری گی، وسنګارت گلزار پوشنکاری گی، ابراهیم رتا پور سوځي دلزدا کړل، ابراهیم رتا پور سوځي دلزدا کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، زولنې رت خایست ځوانۍ ښکاری، زولنې رت خایست ځوانۍ ښکاری، د یوسف نامو زندان ته ورتلل زده کړل، د یوسف نامو زندان ته ورتلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، مونږ شکلونه د باطل پیژندل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، اتباع د مشر زامو د اسماعیل کړم، اتباع د مشر زامو د اسماعیل کړم، د ایوب نامو دردونه زغمل زده کړل، د ایوب نامو دردونه زغمل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، په قدم د خپل اسلاف متلل زده کړل، ماڼۍ نه غواړو غارونو کې اوسېږو، ماڼۍ نه غواړو غارونو کې اوسېږو، د عیسی نامو ژوندون تیر تیرا ورستا کڑل دا عسان مو شمدن تیرا ورستا کڑل پا قدم دق پل اسلاف و متلل زدا کڑل پا قدم دق پل اسلاف و متلل زدا کڑل پا جهاد ملو سرازا کتیریو پا جهاد ملو سرازا کتیریو پا اسلام رت رسول جنگ درزا کڑل پا اسلام رت رسول جنگ درزا کڑل پا قدم دخ پل اسلاف و متلل زدا کڑل پا قدم دخ پل اسلاف و متلل زدا کڑل دا صدق غندی مزاج کے منرمی دا دا صدق غندی مزاج کے منرمی دا عمر نمو پو دن قهر دل زدا کڑل دا عمر نمو پو دن قهر دل زدا کڑل پو قدم دخ پل اسلا پو متلل زدا کڑل پو قدم دخ پل اسلا پو متلل زدا کڑل پا میدان مو شکست نا دے قبول کرائیم پا میدان مو شکست نا دے قبول کرائیم دا خالد نمو تدبیر دا مرچل زدا کرل دا خالد نمو تدبیر دا مرچل زدا کرل پا قدم دخ پل اسلاف و متلل زدا کڑل پا قدم دخ پل اسلاف و متلل زدا کڑل ای حشام کا جہان شمر شمار شیم ای حشام کا جہان شمر شمار شیم حسین مونږ ته په حق سر ورکول زدا کړل حسین مونږ ته په حق سر ورکول زدا کړل په قدم د خپل اسلاف و متلل زدا کړل په قدم د خپل اسلاف و متلل زدا کړل مونگ شکلونا دا باطل پی جندل زدا کڑل مونگ شکلونا دا باطل پی جندل زدا کڑل پو قدم دخ پل اسلا پو متلل زدا کڑل پو قدم دخ پل اسلا پو متلل زدا